الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaati Müslümin, bugün Allah'a hamd ediyorum, Tevbe suresine başlayacağız. Böylece 6 sayfa sonra 20 cüz bitmiş olacak. Demek ki 17 yılda 20 cüz bitecek Allah nasip ederse. Bir 10 cüzümüz kalıyor. Bu 10 cüzümüzü de 7 senede bitirirsek, önümüzdeki sağsak 7 yılda Kur'an'ı hatmetmiş olacağız. Allah nasip ederse. Bu büyük bir, aslında büyük bir proje yani bu. Sağ olsun, Allah selamet versin, Hacı Şevki bizi buraya getirdi ve biz bu projeye başladık. Bu proje olacak diye başlamadık. Biz bir vaaz için geldik buraya, bir cuma için. Ama öyle gitti ki bu iş 17 yıllık 1350 vaaz yapılmış oluyor burada. Şimdi bugün Tevbe suresine başlayacağız. Tevbe suresinin bir takım özellikleri var surenin. Bir defa bir ultimatomla başlıyor. Uluslararası inançlar arası ilişkiler sisteminden başlıyor. Başında besmele yoktur. Kur'an-ı Kerim'de bütün surelerin başına besmele varken bu surenin başına besmele yoktur. Neden besmele yoktur diye bir soru soruluyor. Alimler bunun üzerine düşmüş, çeşitli açıklamalar yapmışlardı. Ben bu açıklamalardan bir tanesini benim tercih ettiğimi söyleyeceğim size. O da Enfal suresinin devamı mahiyetinde olmasıdır. Yani sanki Enfal suresi devam ediyor. Tevbe suresi onun devamı mahiyetindedir. Onun için Allahu Teala buraya sure koymamıştır. Çeşitli yorumlar yapanlar var. Bu yorumlarla sizin kafanızı karıştırmanın anlamı yok. Ama olay şudur. Enfal suresinin devamı niteliğinde olmasından dolayı buraya Cebrail besmele konmasını istememiş demek ki, veya Allah öyle söylemiş ona. Bu surede haçla ilgili, mescitlerin tamiriyle ilgili konuları bulacaksınız. Münafıklarla ilgili konuları bulacaksınız. Sevgiyle ilgili konuları bulacaksınız. Münafıklar çok detaylı bir şekilde ele alınacak. Efendim, cehaletin etkinliği konusunda konuları ele alınacaktır. Maneviyata bir yarışma olduğunu ele alacak. Efendim, infak etmenin, zekat vermenin hem topluma hem ferdin kendisine ne denli manevi getiriler olacağına göreceksiniz. Efendim, Müslümanları bölmek için yapılan mescitlere namazın kılınmayacağını söyleyen ayetleri bulacaksınız. Hazreti İbrahim'in babası için istiğfar etmesini ve bunun kabul edilmediği konusunu bulacaksınız. Ardından Müslümanların kimlerle arkadaşlık yapması gerektiğini anlatacak. Ardından bu Kur'an'ın surelerinin münafıklara, kafirlere nasıl bir etkide bulunduğunu, Müslümanlara nasıl bir etkide bulunduğunu anlatacak. Ardından Hazreti Peygamber'in Müslümanlara düşkün olduğu konusunu, çok sevdiği konusunu ele alıp bitirecek. Dolayısıyla ben size şimdi Tevbe suresinin böyle ana konularından saydım. Bir demet sunmuş oldum size. Dolayısıyla şimdi başlayabiliriz bu sureye. Bismillahirrahmanirrahim. Beraetum minallahi ve rasulihi ilellezine ahettum minel müşrikin. Beraetun bir ultimatomdur. Bir uyarı. Minallahi Allah'tan ve Resulihi ve Peygamberinden bir ultimatum. Kime? İlellezine ahettum. Sizin anlaşma yaptığınız minel müşrikine, müşriklerden anlaşma yaptıklarınıza bir ultimatumdur bu, diyor Yüce Allah. Buradaki kelime, berae kelimesi, burada ultimatum manasına geliyor. Bir devletin bir devlete ultimatum vermesi, burada müşriklere Allah'tan ve peygamberinden ultimatum verilmesi. Böylece burada Allah-u Teala kendisi veriyor ultimatumu, peygamberi adına ve kendisi adına bir ultimatum veriyor. Böylece devletler arası hukukta, devletler arası ilişkilerde nasıl ultimatum hukuku olacağını öğretiyor. Çünkü nitekim Kur'an-ı Kerim sadece namaz kıl, sadece oruç tut kitabı değil. Bu din böyle bir din değil. Bu din aynı zamanda insanın hayatının bütün konularına ışık tutan, ona nasıl uygulama yapacağını gösteren bir kitap. Böyle bir eğitim de yapıyor. Hayatın bir cephesi de savaştır. Hayatın bir cephesi de tartışmadır. Devletler arası, gruplar arası münakaşalar çıkacaktır. Bu insanın bulunduğu yerde ve cehaletin bulunduğu yerde bu kavgalar olacaktır. Allah-u Teala muhtelif ayetlerde, geçen, bu şimdi değil de, bu akşam değil de geçen Perşembe akşamı hatırlarsanız söyledim. İyiler kötüleri mutlaka engellemeni. Bu engelleme olayında mutlaka kavga çıkıyor. İster istemez çıkacak, ister istemez savaş çıkacaktır. Burada güçlüler güçsüzlere ultimatum veriyor. Otur yerine. Şimdi veriyorlar ya, güç kimdeyse o yapıyor bunu ya. Bir zamanlar Osmanlı yapıyordu ya bunu. Avrupa'ya gönderiyordu, haber otur aşağı diyordu. Fazla konuşuyorsun. Bitti. Güç kimdeyse, bilim gücü, bilim. Bu akıl gücünü kim kullanıyorsa, bilgiyi teknolojiye kim uyarlıyorsa, kimin ekonomisi güçlüyse ultimatum o verir kardeşim. Bitti. Böylece Müslümanlık yeni gelişiyor. Yeni kıpırdamaya başlıyor. Demiyor ki Allah-u Teala Müslümanlara siz ultimatum verin. Hayır. Benim ultimatum. Ben veririm. Ben ve peygamber. Ultimatum verin. Kime? Minel müşrikine. Anlaşma yaptığınız müşriklere. Ultimatum. Şimdi burada antlaşma yapmak, Kur'an-ı Kerim'in birinci derecede tevhid inancı var, ikinci derecede bu antlaşma hukuku var. Kadın hakları, yetim hakkı, anne baba hakkı, antlaşma hukuk çok önemli. Bu dediğim, bu saydıklarım bir numara tevhid inancıdır. Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin öne çıkardığı konulardan biri Allah'ın var ve bir olduğuna inanmaktır. Bu bir numara. Bütün peygamberler. Fakat bunun ardından bir takım haklar var. Anne baba hakkı. Yetim hakkı. Çocuğun hakkı. Hayat hakkı. Filan. Bir de hukukun hakkı. İşte burada Kur'an-ı Kerim bir devrim yapıyor. Ne yapıyor? Antlaşmaya hukuk getiriyor. Antlaşmaya ceza getiriyor. Antlaşmayı bozanlara ceza getiriyor. Antlaşmayı çok önemsiyor Allah-u Teala. Ama ne kadar, ama ne kadar, ama ne kadar. Gidersiniz, Ra'd suresinin 4. sayfasının 1. 2. ayetine baktığınız zaman muhteşem. Bir numaraya anlaşmayı koyuyor. Bir numaraya bilgi, tabii. Hakkı bilmek. İki numaraya akıl. Üç numaraya anlaşmaya sadaka. Uf. Namaz geliyor 7. sıraya. Böyle bir din bu din. Yani bir sosyal bir din yani. Bu insanlar elbette ki gerektiğinde anlaşma yapacaklar. Barış yapacaklar. Birbirine söz verecekler. Kimi zaman da kavga olacak. Bakacaksın masaya oturup yine anlaşma yapacaklar. O kavgadan, o savaştan sonra. İşte bu anlaşmaya imzayı koydun mu diyor Allah-u Teala? Ha ben de imza koyuyorum oraya. Ben de varım diyor. Şimdi nikah. Nikahı onun için kaydediyor. Nikahta da ben imza koyuyorum diyor Allah. O da bir anlaşma. O da bir akit. Yani nikah da bir akittir yani. Evet. Kolay kolay bozamazsın diyor. Zina etti dersen karına bile 4 tane şahit getireceksin. Hukuk. O akti, o nikah aktini bozamazsın öyle kolay kolay öyle. Biz şimdi düğün salonunda evleniyoruz. Gidiyoruz ve sabahleyin gidiyoruz boşanma. Böyle bir akit olmaz. Ama unutma, o nikaha ben imza koyuyorum diyor Allah-u Teala. Ben kabul ediyorum onu. Gayrimeşru ilişki kabul etmiyorum onu diyor. Benim imzam olmadığı yerde meşruluk olur mu? Ha her anlaşmada ben varım diyor Allah-u Teala. Her anlaşmanızda ben imza koyuyorum. Unutma ki o anlaşmayı bozduğu zaman benim imzamı da görmezden geliyorsun diyor Allah-u Teala. Soracağım sana bana. Soracağım. Şimdi burada Yüce Allah ahettum diyor. Müslümanlara diyor ki anlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatum var. Peygamberim değil mi ben? Şimdi bu antlaşma nin önemini açıklayalım. Gidelim Ra'd suresine, gidelim Nahl suresine. Dehşet verici ayetler var. Şimdi Ra'd suresinde buyuruyor ki Allah-u Teala Efemen ya'lemu ennema unzile ileyke min rabbikel hakku kemen huve a'ma innema yetezekkeru ulul elbab اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُلُونَ الْمِيْثَاءِ İşte bu. Allah-u Teala diyor ki ben size bir soru sorayım bakayım. Bir soru sorayım size. Soru şu. اَفَمَنْ يَعْلَمُ Bilen midir? Bilen. Bilmek. Bilen midir? Ennemâ unzile ileyke min rabbike. Ya Muhammed sana Rabbinden indirileni el hak. Hak olarak bilen bir insan mıdır? Ne midir? Kemen huma. Kör gibi midir? Kör. Ama. Bilmeyen adam diyor amadır diyor. Ba. O da işte. Şu Kur'an Üniversitesi'ne bakın. Bilgiye verdiği öne bak. Sana Rabbinden indirilen hakkı bilen veya onu hak olarak bilen mıdır? Kemen huve ama. Ama gibi midir? İnnemâ yetedekkeru ulul elbâb. Ancak akıl sahipleri düşünür. Akıl, düşünmek, bilmek, hak. 4 tane kelimeyle övdü. Övdü bir kelime, bir cümle, bir ayet. Bak. Bilmeyi koydu oraya, hakkı koydu oraya, düşünceyi koydu oraya, aklı koydu oraya. Bunlarla bir cümle yaptı. Dantel gibi ördü şimdi. Şimdi Kur'an Üniversitesi'ni görüyor musunuz arkadaşlar? Ya bilmeye verdiği önemi görüyor musunuz? Yani, akla, düşünceye, aman aman aman aman aman. Bize hiç olmayan la. Bize hiç olmayan. Ya Rabbi kimdir bu akıl sahibi düşünen adam? Kim? Bu soruyu soracağız. Zaten bu soruyu soracağımızı Yüce Allah biliyor. Bildiği için cevabını veriyor bir alttaki ayette. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Allah'a verdiği sözü yerine getiren adamdır diyor, akıllı adam. Verdiği sözü yerine getirmeyen adam akılsızdır. Beyninden zoru vardır bu adamın diyor. O... Görüyor musun? Aklın gereği attığın imzaya sadık kalmandır diyor. Aklın gereği verdiğin sözde durmandır. Ve la yengulun el mitak. Antlaşmayı bozmaz. Verdiği sözü yerine getirir. Antlaşmayı bozmaz. Akıl budur. Akıl adam budur. İşte böyle git aşağı 6. 7. sırada namazı bulacaksın. Bak dikkat edin. Demek ki Allah'a verdiğimiz sözü nasıl verdik diye başlarsak şimdi buraya bir 10-15 dakika kalmak lazım orada. Eles bezminde Allah bizi annemizin karnında yaratırken bizim aklımızı programlamış, bilgisayar programı gibi programlamış, Allah'ı bulacak şekilde programlamış insan aklını. İşte bu programlama olayı Allah'a verilen sözdür. Eles bezmi Araf suresinde budur işte. Anlaşıldı mı şimdi? Bu sözü biz ruhumuzla anne karnında Allah'a verdik bu sözü. Ruh verdi, ruh. Beden değil. İşte o zaman o verdiği sözü yerine getir, beni tanı şimdi diyor Allah. Tanı. Tanımasan anlaşmayı bozdun sen. Senin aklının gereği buydu. Ben aklını böyle programladım. Allah'ı bulacak şekilde programladım. Sen ne ediyorsun sen? Demek ki Allah'a verilen bir söz var. Allah'la yaptığımız bir anlaşma var. O anlaşmayı yerine getireceğiz. Bizim ruhumuzu, aklımızı Allah-u Teala o şekilde programlamıştır. Düğmeye bastığın zaman nasıl bilgisayarın düğmesine basıyorsun da orada bir dosya var, kitap dosyası. 1000 sayfalık kitabı bir de bakıyor, tık açıyor sana. Bilgisayar tık açıyor sana. İnsan bu dünyaya geldiği zaman onu eğitirken o düğmeye basacaksın ki onun aklında, onun ruhunda Allah inancı belirsin. Dosya açılsın, açılsın. Ama bu insan olur dünyaya gelince yanlış düğmeye basıyorlar. Yanlış felsefe insanı yoldan çıkarıyor kardeş. Olay bu. Olay bu. Oradan geçiyor yine Nahl suresinde. Aynı şekilde yine Allah'a sözden bahsediyor Yüce Allah. Ahden verdiği sözden bahsediyor ama onu size anlatmıştım bir ara. Bir daha. Ve enfu bi ahdillahi izâ âhedtum. Yaptığınız anlaşmayı, verdiğiniz sözü yerine getirin. Ve la tenkulul eymâne ba'de tevkîdihâ. Yeminlerinizi sağlamlaştırdıktan sonra sakın onları bozmayın. Allah diyor. Bak. Ve kad cealtumullâhe aleyküm kefîlâ. Halbuki siz Allah'ı kefil kıldınız. Anlaşma yaptınız. Bak şimdi. Ve la tekûnû kelletî neğlet gazdehâ min ba'di kuvvetin enkâsâ. Bir bunamış kadın gibi kazağını örmüş veya çorabını örmüş, dantelini örmüş, dönüp söken bir bunamış kadın gibi olmayın diyorlar. Siz bunak mısınız diyor. Anlaşmayı bozan adam bunaktır, bunak. Aynen böyle. Dehşet bir şey bu. Müslüman yaptığı anlaşmayı tek taraflı bozmaz. Bu bunaktır bu adam diyor. Bunak. Bak şimdi bak bak. تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٍ Sakın ha! Sizden anlaşma yapan iki toplumdan güçlü olan ötekisi toplum zayıftır diye anlaşmasını sakın ha bozmasın! Of! Of! Siz gördünüz mü böyle bir adalet? Böyle bir kitap var mı dünyada? Var mı? Ne diyor büyük toplumlara? Büyük var ya hani büyük toplumlar var ya hani büyük büyük. Ne diyor onlara biliyor musunuz? Güçlüsünüz diye küçük toplumlardan güçsüz toplumlarla yapmış olduğunuz anlaşmayı gücünüze güvenerek bozmayın. Sakın ha! Sakın ha! İşte kitap bu. İşte hak kitap bu. Adam diyor ki Birleşmiş Milletler'e ben atarım, bombayı atarım diyor. Sen kimsin sen? Karışamaz mı? Atarım. Ya Birleşmiş Milletler diyor ki atma, atarım ben. Anlıyor musunuz işte bu? Bu efendim kontrolsüz güç kullanamazsın. Allah-u Teala diyor gücüne güvenme. Büyüksün diye anlaşmayı bozma. Bozma. Bu nedir biliyor musun ya Allah-u Teala? O zannetme o kuvveti verdim sana. Niye verdim sana o kuvveti? İnnemâ yeblûkumullâhu bi. Onunla sizi imtihan ediyorum ben de. İmtihandasın bakayım o gücü ne yapacaksın sen? İmtihan ediyorum seni ben. İmtihandasınız. Bak ama dikkat et diyor. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ ف۪ي تَخْتِلِفُونَ Bu ihtilaf ettiğiniz konularda elbette ki kıyamet günü size bunu açıklayacağım. Bunu açıklayacağım size. Orada ne yapıyordun? O dengeyi nasıl bozuyordun? O anlaşmayı nasıl bozuyordun? O imtihanı nasıl böyle kaybettin sen? Ha, gel bakayım buraya bizim sahip. Mahşerde. Şimdi düşünebiliyor musunuz şimdi anlaşmanın ne kadar büyük önemi olduğunu ve Tövbe suresinin birinci ayetinde anlaşmaya başlıyor. Devam ediyor anlaşma. Devam ediyor. Demek ki berae kelimesi ultimatum manasına geliyor burada. Tabii ki berae kelimesinin farklı manaları var. Bari kalıbı yaratıcı anlamına geliyor. Vallahu halikul bari'ul musavvir. Bari yaratıcı demektir. Yaratan Allah. Allah'ın bir sıfatı manasına geliyor. Beri uzak anlamına gelir. Bera uzak, temiz anlamına gelir. Temiz uzaklaşması anlamına gelir. Temiz anlamına gelir. Berae kelimesi. Efendim ama burada ultimatum anlamına veriyor. Çünkü ultimatum manası nereden çıkıyor hocam burada dersen bana şöyle açıklayayım size böyle kılcal damarlara bir ameliyat yapalım şimdi. O büyük damarlara yapıyorsun da şimdi kılcal damarlarda yapalım. Şöyle. O kılcal damarlarda ameliyat yaptığın zaman bir devlet bir devlete ultimatum verince o devletin yanlış yapmasını engelliyor ya uzaklaştırıyor. Temizliyor onu hatadan temizliyor onu. Onun için temizlemek manası da var ultimatum manası da var. Allah-u Teala ultimatum veriyor. Veriyor hatadan koruyor bizi. Günahtan koruyor yani insanı. Anlıyor musun? Bu bakımdan hem uzaklaştırıyor hatadan hem temizliyor. Dolayısıyla O manadan gelerek ultimatum manası çıkıyor meydana. Demek ki değerli kardeşlerim, antlaşma ya imza konulan, verilen söze durulması lazım. Ha bu kuyumcular kadar olamıyoruz ha. Bu kuyumcular var ya, kuyumcular kuyup altınları alıp götürürler söylemiyor ha. Böyle yanlaşma manlaşma yapmazlar. Kadıköy'de benim kuyumcu dostlarım vardı. Oh, bakıyorum geliyor alıyor oradan gidiyor altını. Ulan ne oldu bu adam bunu aldı kaçırdı. Bizde söz var. Bitti o iş. Bak ahlaka bak. Kuyumcular ha. Şimdi abi kuyumcuların yaptığı o kendi aralarına kurdukları o ahlak sistem bizde yok. Yok. Efendim. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala ikinci ayette yine ultimatum. Bu sefer şey verecek. Başka bir şey verecek. Fesihu fil ardı erbaate eşhure. Allah-u Teala bu ultimatumda diyor ki, ultimatumun birinci maddesinde müşriklere diyor ki, siz yeryüzünde 4 ay dolaşın. 4 ay müsaade veriniz. 4 ay. Denir ki antlaşma paktı denen savaşın haram olduğu aylar 4 aydır. Bu Bakara suresinde de geçer. Cahiliye döneminde vardı bu. 1. 7. 11. ve 12. aylar senenin antlaşma paktı yapılırdı. Saldırmazlık paktı diyelim ona daha iyidir. Saldırmazlık paktı yapılırdı. Bu aylarda o cahiliye kültüründe kimse kimseye dokunmaz. Bu 4 ayda herkes kervanını yapardı, giderdi, gayet güvenli bir şekilde ticaretini yapardı, her şeyini yapardı. Kimse kimseye saldırmazdı. Buna saldırmazlık paktı diyelim bu haram aylar. 4 tane. Şimdi Yüce Allah acaba fesihu fil arlı derken yeryüzünde 4 ay dolaşın derken bu saldırmazlık paktını mı kastediyor, o Bakara suresindeki ayeti mi kastediyor, yoksa başka bir 4 ay peş peşe 4 ay mı kastediyor diye bir soru sorulur. Tabii bunun evrenselliği önemli bir nokta. Çünkü bu ayetler sadece Arap kültüründe kalmış bir olay değil bu. Bu evrensel manada kıyamete kadar var olacak olan bir ayettir bu. Bir ultimatum burada çıkaracağımız en önemli nokta evrensel manada şudur. Bir antlaşmayı, bir ultimatumu öteki devlet 4 ay içinde yerine getirmesi lazım. En çok 4 ay müsaade verilir. Ultimatumu verdim. 4 ay sana müsaade diyor. 4 ayda bunu yapacaksın. Yerine getireceksin. Demek ki bir ultimatumu yerine getirme için tanınan zamanı veriyor Allah-u Teala burada. Ben vermiyorum. Ben bir arkadaşım burada veriyorum. Şimdi yeryüzünde 4 ay dolaşın. Bir bakın edin, düşünün, taşının, ultimatumumu yerine getirin. Yoksa bundan sonra işinizi göreceğim. Bu muhteşem bir hukuk. Yani bir ultimatum hukukunun, uluslararası ilişkilerin temel noktaları, hukukun temel dayanaklarını veriyor Kur'an-ı Kerim. Burada... Ha, erbaate eşhurun demesek de, desek onu ona, ne olur bu Kur'an'a ters mi? Hayır düşme, asgarisini veriyor. Allah-u Teala en az 4 ay verecek. Adamı sıkıştı bak, 3 ay de var, 2 ay olmaz. Ha, sen dedin ki, efendim, 10 ayda yetir onun yerine. Bu ayete ters düşmezsin. Çünkü ayet, asgariyi veriyor. En azını veriyor. 4 aydan daha aşağı olmaz diyor sana yani. Ha, yukarı olursa olur canım. Valemu, şunu bilin. Şu bilgiyi kafanızın kenarına koyun. Bu 4 ay dolaşacaksınız ya. Ha. Bu 4 ay dolaşacaksınız. Şu bilgiyle dolaşın. Şu bilgi kafanızda, kulağınızda küpe olsun. Nedir o? En valemu enneküm gayru mucizillah. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı bilin. Bilerek bu işi düşünün. Beni mağlup edemezsiniz. Beni aciz bırakamazsınız. Ben kimin tarafına tavır koyarsam o galip gelecek. Ben Müslümana yardım edersem sen galip gelemezsin. Bunu bil. Bunu bilerek kafanda düşün. 4 ay düşün. Ama ne olacak kafanda biliyor musun? O kafandan hiç çıkarmayacağın bir şey var. O. Enneküm gayru mucizillah. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı bilerek dolaşıp durun. Yani bu dolaşmadan kasıt ne olabilir? Şimdi hani devletler dolaşıp duruyorlar ya, bazı devletleri kendi yanlarına almak istiyorlar efendim, işte şunu alıyor yanına, bunu alıyor yanına, öbürünü alıyor yanına efendim, blok kuruyorlar, blok kuruyorlar ya, hani bloklar birinci dünya savaşına, ikinci dünya savaşına bloklar falan vardı ya, ha o bloklar, sen dolaştın diyor, yanına kimi alacaksın ha, 4 ay dolaş. Ama şunu bil, beni aciz bırakmaz. Muhteşem, muhteşem bir anlaşma. Yani bu ultimatum. Ve ennallâhe muhzil kâfirîn. Şunu da bil. Beni aciz bırakamayacağını bil. Ve şunu da bil. Allah kâfirleri rezil eder. Sizi rezil rüsva edeceğimi bil. Bunu aklına koy. Asa 4 ay müsaade. Ya, muhteşem bir şey. Yani beni mağlup edemeyeceğini ve benim kafirleri rezil edeceğimi bilerek dolaştır. Yanına kimi alırsan al. Bu bilgiyi bileceksin. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yani ultimatumu verdi. 4 ay süre tanıdı. Ve şu bilgileri kafana bulundur bu 4 ay içerisine. Kafanda yer etsin bunlar. Beni aciz bırakamayacaksın. Allah kafirleri rezil rüsva eder. Bu ultimatum hem kafirleri eğitiyor hem müminleri eğitiyor. Yani hem bizi eğitiyor hem kafirleri eğitiyor. Niye? Kafirleri bu şekilde ultimatum vererek o inkarlarından ki küfürlerinden vazgeçmelerini istiyor. Tehdit kullanarak. Aklını başına al. Bize de diyor ki ey müminler, gerçekten mümin olursanız size destek çıkacağım. Bunu bilin. Benim destek çıktığım yenilmesi mümkün değil. Yeniliyorsanız bilin ki bir probleminiz var. Benden değil. Ben inan ediyorum. İn tensurullaha yensurkum. Bitti. Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Fermanımı vermişim Muhammed suresinde. Ama benim yardımım gelmiyorsa bil ki sende bir problem var. İşte bak. Uhud Savaşı'na niye yenildik? Problem. Müslümanlar ganimet peşine düştü. Ganimet. Adam ganimet için savaşıyor, Allah için savaşmıyor. savaş Allah için olacak bu. Siz bunu yaptığınız ganimet için, düştüğünüz ganimetlerin peşine. Yani düşmanlardan kalan malları, mülkleri almak için bu koşuşuyorsunuz. Öyle mi? Aha. Bak, bak şimdi nasıl yenildiniz. Bu çok önemli bir terbiye yani. Uhud Savaşı büyük bir terbiyedir o. Oo. Şimdi burada da bize de hitap ediyor, bizi de eğitiyor. Tabii ki kafirlere de diyor ki ya şu vazgeçin şu küfürden, şu iş, müşriklikten. Da gelin bu tarafa da kurtarın ben. Dört ay müsaade sana. Düşünün bakalım ne yapacaksınız. Devam ediyor şimdi. Ve ezanun min Allahi ve Resulihi. Ama bir daha. Bir ilan veriyorum ya. İlan. Orada ultimatum yukarıda birinci ayette. Burada ilan. Çok ilginçtir bu. Bu ilanı bütün insanlığa veriyor. Orada müşriklere veriyor. Ultimatum özel, özel düşmana veriliyor. İlan ise bütün insanlığa veriliyor. Farka bak. Onun için ezan kelimesini kullanıyor. Ezan, ilan ediyoruz ya, ezan okunuyor, namazın vaktini ilan ediyor ya. Ha burada ezan kelimesini kullanıyor işte. Ve ezanun minallah ve resulihi. Nedir burası? Ve resulü ilan nas. Bütün insanlığa bir ilan veriyor. Diyor Allah-u Teala. Allah'tan ve peygamberinden bütün insanlığa bir ilan. Ne zaman? Yevmel haccil ekberi. Büyük hac. Anında büyük hac. Büyük hac, hac. Hac mevsiminde bu ilanı veriyor Allah-u Teala. Büyük hac diyor ona. Ekber. En büyük hac. En büyük hac ne zaman olur? İşte şu andaki anlayışa göre Cuma günü, Arefe günü olursa o en büyük hac olur. Hacı Ekber olur. Yani Arafa'ya, Arafat Dağı'na Cuma günü çıkarsa bu Hacı Ekber olur diyorlar. Fakat bu Hacı Ekber kim? Peygamberimizin haccıdır diyenler var. Hazreti Ebu Bekir'in haccıdır diyenler var. Bir sene evvel gitti Hacı Ekber. Hazreti Ebu Bekir hacca biliyorsun. Onu diyen alimler var. Ama Hacı Ekber tabii ki şu haçtır Hacı Ekber demek doğru değil. Bu kıyamete kadar baki olacak olan bir Hacı Ekber dediğimiz olaydır bu. Tabii ki Peygamberimizin veda haccının bir özelliği var. Müslüman bu Kur'an-ı Kerim bitmiş. Din tamamlanmış ve veda haccında binlerce kişiye bir hitap ediyor Peygamberimiz Arafat Dağı'nda. Orada Kur'an-ı Kerim'in özetini yapıyor. Bir hutbe irad ediyor. Belli ki hutbe irad ettiğine göre Cuma günüydü. Öyle ya. Efendim. Veya bir konuşmaydı yani. Hac anında konuşma yapılıyor orada, dua yapılıyor. Öyle bir anda idi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. İşte o hac gününde diyor Allah-u Teala. Allah kendisi söylüyor onu yani. Peygamber demiyor. Hacı Ekber dediğimiz o gün Allah'tan ve peygamberden bütün insanlığa bir uyarı, bir ilan veriyor. Tüm insanlığa. Bu şunu ifade ediyor. Artık Müslümanlık gelişmiş, şekillenmiş, müesseselerini kurmuş, artık dünyaya ilan verecek güce ulaşmıştır. Bu ilan bir uyarı olur, bir öğretim olur. Mesela konuşacağız şimdi bunları. Olur. Ennallâhe. Bu ilanda ne var? İlanın birinci maddesi. Ennallâhe Beri'un minel müşrikine ve Resulüm. Oo. Birinci madde bu. Bu ilanın. Allah ve peygamberi müşriklerden uzaktır. Allah-u Teala bir mesafe koyuyor. Peygamberine bir mesafe koyduruyor. Kiminle? Müşriklerle. Şirk koşanlardan ben uzak. Bakın, bana yakın olmak istiyorsanız bu şirkete gireceksin. Bu demek. Böyle bir ilan. Allah müşriklerden uzaktır. Bu tabi bir tevhid ilanı, tevhid inancı ilanı bu. Şirkle mücadele vermenin bir ilanı oluyor. O hac, yevmel haccil ekberi, o büyük hac, en büyük hac dediğimiz, o hac günü bunu ilan ediyor. Fe'in tübtüm fehve hayrun leküm. Eğer tevbe ederseniz sizin için daha hayırlıdır. Tevbe demek dönerseniz, vazgeçin bu işten. Dönerseniz sizin için daha hayırlı olacaktır diyor. Madde 2. Ve in tevelleytum, eğer yüz çevirirseniz benim bu davetimden. Neyse, bir daha hafta bunu devam edeceğim. Efendim. Ha, doğru. Şimdi arkadaşlar, bu Suadiye'de Mekke camisi var. Orada 3 günde Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Bilgisayarla öğretiyorlar. 3 günde. Orada sizden katılmanızı istiyorlar. Hoca geldi buraya. Ben kendisini tanıyorum. Benim arkadaşlarımdandır, ahbaplarımdandır. Hoca buraya geldi. Geçen hafta söyleyecektim, unuttuk. Bu hafta söylüyoruz. İkincisi, bizim bu alt katımızda duvarlarda böceklenme oluyor. Orayı sıvayacağız. Eksin Bey bu camiyi, bu caminin biliyorsunuz 250 milyar o zaman koyan arkadaşlardan izin alıyoruz. Orayı sıvayacağız. Yani aşağıdaki duvarları sıvayacağız böyle. Ki o ara, biriketlerin arasında böceklenme olmasın diye. Oraya sıva yapacağımız için dernek başkanı müftülükten izin almışlar. Bana para toplamamı söylediler. Siz de ciddi bir yardım yaparsanız Ersin Bey'e tekrar sen bize yardım et de burayı sıva diye demek ayıp olur. Yani. Adam bize yapacağını yaptı. Bu sağlık ocağına da yardım etti adam. Yani adam bize belki de 300 milyarın üzerinde yardım yapmış. Allah kendisine razı olsun. Siz de yardım ettiniz, bu müesseseleri ayağa diktik. Hangi caminin cemaati yapmıştır sağlık ocağı bana diyebilir misin Türkiye'de? Var mı? Yok işte, bu Tatara Camisi'nin cemaatidir. Başka? Bir numara. Bir numara devam edecek. Yani o bir numara oraya duracaksınız. Orada aşağı inmek yok. Hala. 2 tane gol yiyip aşağı inmek yok. Orada bir numara duracaksınız. Efendim, Allah hepinizin razı olsun. El Fatiha.